nie wyjeżdżać na święta, nie spotykać się z bliskimi, spędzić Wielkanoc w domu z trójką. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielki Piątek, 10 kwietnia minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej. W serwisie prezes PiS wspomina tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z powodu koronawirusa na całym świecie zmarło już ponad 100 tysięcy osób. Papież odprawił w Watykanie liturgię Wielkiego Piątku. Prezydent wygłasza właśnie uroczyste orędzie w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Rano Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim, składając kwiaty na ich grobie. Do orędzia głowy państwa będziemy jeszcze wracać. Wybrał drogę, która służyła Polsce. Tak o swoim tragicznie zmarłym bracie mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 10 lat temu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński. W programie pierwszym Polskiego Radia Jarosław Kaczyński przypomniał najważniejsze życiowe wybory swojego brata. Począwszy od przystąpienia do opozycji, to w latach 70. to wtedy była decyzja naprawdę bardzo rzadka. A później to były te kolejne decyzje uczestnictwa w walce z komunizmem. A następnie to była decyzja, żeby się przeciwstawić postkomunizmowi, żeby nie korzystać z tych szans, które miał. Znakomicie by mu się mogło wszystko w życiu potoczyć, gdyby stanął po tej drugiej stronie, ale wybrał drogę inną, dużo trudniejszą. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oprócz pary prezydenckiej zginęli m.in. przedstawiciele administracji prezydenta, duchowieństwa, rodzin katyńskich oraz członkowie delegacji parlamentarnej. Wszyscy lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na całym świecie liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 100 tysięcy. 5955 zakażonych, 181 zmarłych to z kolei aktualny bilans pandemii w Polsce. Personel domów pomocy społecznej w Radomsku i Radziechowicach w województwie łódzkim spędzi święta z dala od rodzin. Władze powiatu odizolowały placówki od świata. To działanie profilaktyczne, tłumaczy rzeczniczka radomszczańskiego starostwa Violetta Bąk-Kępa. Biorąc pod uwagę te zakażenia, do których doszło w wielu domach pomocy społecznej, pani starosta zdecydowała się, że powinna podjąć taką decyzję. To jest decyzja bardzo trudna, bo trzeba wiedzieć, że ona się łączy z tym, że personel, który tam wejdzie na taką zmianę do opieki, nie będzie mógł wrócić normalnie po południu do domu. Ci ludzie będą ze swoimi podopiecznymi dzień i noc przez 7 dni. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w domach pomocy społecznej wykryto ponad 6,5% wszystkich zakażeń w kraju. Poprawia się stan zdrowia zakażonego koronawirusem premiera Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie zmarło do tej pory prawie 9 tysięcy osób, ale pojawiają się sygnały, że epidemia spowalnia. Kolejne tragiczne statystyki. Liczba ofiar zwiększyła się o 980 od wczoraj. Nie zapominamy, że za każdą taką statystyką jest konkretne imię, strata i rodzina, która już nigdy nie będzie taka sama. To minister zdrowia Matt Hancock, ale na wykresie przedstawiającym liczbę ludzi w szpitalu widać stabilizację, jeżeli chodzi o Londyn, ognisko zarazy. Wczoraj zanotowano nawet spadek. Krzywa zaczyna się uginać, wasza ciężka praca zaczyna przynosić efekty, ale oczywiście to nie koniec. Mobilizacja musi trwać. Mówi zastępca naczelnego lekarza kraju Jonathan Van Tam. Zwiększyła się liczba testów, teraz to niemal 20 tysięcy dziennie, dwa razy więcej niż tydzień temu, ale rząd wyznaczył sobie za cel 100 tysięcy dziennie do końca miesiąca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Papież przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra. Homilię wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego. Mówił, że pandemia ukazała słabość i bezsilność człowieka, ale także ludzką solidarność. Oprócz sprawujących liturgię w nabożeństwie wzięło udział kilka osób. Papież zgodnie z tradycją nie wygłosił kazania. Franciszkanin Raniero Cantalamessa powiedział w homilii, że krzyż Chrystusa zmienił sens ludzkiego bólu i cierpienia, fizycznego i moralnego. Nawiązując do dramatu pandemii, zauważył, że zburzyła iluzję ludzkiej wszechmocy. Wystarczył najmniejszy, bezkształtny element natury, wirus, aby nam przypomnieć, iż jesteśmy śmiertelni, a potęga militarna i technologia nie wystarczą, żeby się uratować. Kaznodzieja Domu Papieskiego dodał, że teraz Bóg cierpi razem z nami. Podkreślił, że dawno ludzkość nie była tak solidarna jak obecnie. Wyraził przekonanie, że po pewnym czasie wyjdziemy ze swoich domów i rozpoczniemy nowe życie, braterskie, bardziej ludzkie i chrześcijańskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami bezchmurna noc. Na północy i północnym wschodzie kraju możliwe przymrozki. Najzimniej będzie w Białymstoku, minus 4 do minus 1 w Szczecinie. Wielka sobota, kolejny słoneczny dzień, ale znacznie cieplejszy niż dziś. Jutro na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Zakopanem do 18 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Polska jest w tej Europie, ale Polska żadną miarą nie może zatracić dwóch cech: głębokiego poczucia swojej tożsamości i głębokiego poczucia swojej jedności. Wszędzie mówię o jednym, bo to moje podstawowe przesłanie na 90-lecie naszej niepodległości. Wszystko jedno, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Międzyzdrojach, Polska jest jedna i ta sama. Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 roku. Jest 7 minut po 20. have to fight again. Tonight, I just wanna go to sleep. Turn. See the storm approaching long before the rain starts falling. Tonight, does it have to be the old thing? Tonight, oh, it's late, too late to chase the rainbow that you're after. I'd like to find a compromise. Ooh, place it in your hands. My eyes are blind, my ears can't hear. Oh, and I cannot find the time. Tonight, just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance? Smile. Who'd love to see you smile tonight? Just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance the man who'd love to see you smile? Zostań w domu z Trójką. Pamiętam tę jesień 1976 roku, kiedy ukazała się płyta Blue Moves. Piosenka Tonight zaczęła drugą godzinę naszego spotkania z muzyką ciszy. To spotkanie potrwa prawie do 23:00. I tak patrzę na te tytuły i myślę sobie, że wszystkie lata były lepsze od 2020. daj wytchnienia swojej ciężkiej głowie, człowieku XXI wieku. Marillion. Tak, dzisiaj pusta na Myśliwieckiej jak Wielki Piątek. Leaving naught behind, oh. Pierwszy zestaw muzyki ciszy, 2013 rok. Zbigniew Preisner, Tom Kali. Za 27 minut 21. Memories. Dead Can Dance. W Trójce dziś muzyka ciszy do 23. Może we mnie znowu rośnie las, spalony las tysiąca twarzy. A każda twarz zdarza się raz. I nigdy już się nie wydarzy, więc dopóki nawija się nić, niech szumią we mnie liście. To przecież takie proste być. A takie trudne istnieć. Na ściętym drzewie nie widzę słoik. Za blisko drzewa, za blisko stoisz. Na ściętym drzewie nie widzę słoik. Za blisko drzewa, za blisko stoisz. A może we mnie znowu płynie rzeka, myśli czysty strumień. Co dokąd płynie, nie docieka. Który nie musi wciąż rozumieć. Zostanie wąwóz, szczelina. Czy tylko ludzki piach? Może nieważne, gdzie dopłynę, wiele ważniejsze, jak a fale giną w przybrzeżnej trzcinie. Za blisko brzegu, za blisko płynę. A fale giną w przybrzeżnej. Za blisko brzegu, za blisko płynę. ponoć istnieją kolce bez róży. Tak jak istnieje miłość bez słów. Dziękuję, że zostałaś dłużej. Na kilka wspólnych snów. A czas zaciera rysy naszych twarzy. Miłości topi lód. Zimne spojrzenie może sparzyć. Odbity w szybie chłód. A mi miłość tonie, a miłość woli. Za blisko szyby, za blisko stoisz. A miłość tonie, a miłość woli. Za blisko szyby, za blisko stoisz. Antoni Muracki, za blisko stoisz, z polskiej edycji Muzyki Ciszy. Dziękuję za listy od Państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Proszę zostać w domu z trójką. And because of all the tears.